سورة النساء درس نمبر درويشتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله يقينا الله تعالى جدي يأمركم حكم كي تاسوتا أن تودوا الأمانات إلى أهلها وركي أمانتنا حق دار دديتا وإذا حكمتم بين الناس يوكلا جبي سلك ويب منز دخلكك ان تحكموا بالعدل نفسلو کئی پا انصاف سرا ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ چھ دے نعم ما یعظکم به سمراخ کلے نصیحت کئی تاستا پدے قرآن سرا ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ چھ دے کان سمیعاً بصیرا دے اوری دن کے لدن کے ددے نمخ کے د سورۃ النساء لومبئی عیسی ختم شوه او په لومبئی عیسی کې درې بابونه ذکر شو او لومبنی باب تر د شپږ دیرشم نمبر آیات پورې او په هغه کې شپاړس احکام د فاره د اصلاح د رعیت ذکر شو. بیا دویم عیسی شو دویم باب شروع شو په لومبئی عیسی کې د سینتیس نمبر آیات نه تر تریالیس پورې او په هغه کې زجرو منافقینو تا او بیان د خرابو د منافقینو او په آخری کې امر مصلح ذکر کو. دریم باب د چوالیس نمبر آیات نوالی تر د ستاون نمبر آیات پورې پرون چې کوم آیات تونه ذکر شو او په دې باب کې زجرو اهلی کتابو تا او بیان د خرابو د هغیو او چې باب یې ختمو نو دوه خبرې ذکر کړې. یو نه منونکو ته یره د آخرت ورکړه او دویمه خبره منونکو ته زیر د جنت ورکړه. نو اوس د دې آیات کریمه نه دویمه عیسه شروع شوه او دا دویمه عیسه تر د 135 نمبر آیات فورې ده یو سل او پنځه دیرشم نمبر آیات فورې او په دې کې هم درې بابونه دي. لومبے باب تر دشپگ او یایم نمبر آیات فوری دے او پدے کی پدے ٹول عیسیٰ کے نہ احکام دپار د اصلاح بین الراغی والرعیت د بادشاہ او د رعیت پمنس کے نہ امور ذکر کی گی پدے دریم عیسیٰ کے او دے دریم عیسیٰ لومبے باب تر د شپگ او یایم نمبر آیات فوری دے او پدے کے اول حکم د پار د رائی د پار د بادشاہ ادا الامانات د پار د حاکم ادا الامانات الی اہلھا چ امانتون د خپل حقدار او تمیلاو شی 58 نمبر آیات کے او حکم بالعدل ورپسی او ترعیب اطاعت تعمیر تا یو کم شپیتم نمبر آیات کے او بیا زجر ور کی منافقینو دا شپیتم نمبر آیات کې او بیان د خرابو د منافقینو کوي او بیا ترغیب ور کی تابعدارای د پیغمبر ته 64 نمبر آیات کې او بشارت زیر ذکر کی یو کم او یایم او یایم نمبر آیات کې او بیا دویم حکم تحیۃ القتال تیزول پا جنگ ماندے آغا پا 71 نمبر آیات کے ذکر کی او زورن اور کی چاہتا سوک چی سستی کئی پا جہاد کے 72 او 73 نمبر آیات کے او دریم حکم دا پارا دراغی حکم دا قتال او علتو نداغی 74 او 75 او 76 نمبر آیات کے نڈمبے حکم ذکر کی گی دا پارا دراغی پا دے آیات کے اداء الامانات الى اهلها ان الله يأمركم يقينا الله تعالى حكم كيتا ستا ان تودوا الامانات الى اهلها چې ورکی امانتونه حقدار د دیتا کلا چې الله تبارک وتعالى تعالی سلطنت او ملک او بادشاہت او اختیار درکړی دی نو پکار دی چې هغه اختیار ته په داسې طریقه باندې استعمال کړي چې هر چا ته خپل خپل حق ورسی او دا قاعده ده چې په کومه معاشره کې او په کوم ملک کې حقدار او خپل حقوق ملاویږي هغه معاشره ترقی کوي او په مخه باندې روانه او په کومه معاشره کې چې دی یو بل په حقوق باندې خلق دی یو بل حقوق دباوي او هغه خپل حق او انصاف او عدل په هغه معاشره کې نه ملاویږي هغه معاشره کې بګاړي تاسو وګورئ خپل ملک په مثال کې ورکئ چې زمنګ ملک پاکستان د سمرا وخت نه او زمنګ د پاکستان معاشره د سمرا وخت نه په بیګاړ کې پرته ده دا ولی وجم دغه دا چې منګه ځان ته خو مسلمانان وایو خو نظام منګ د مسلمانای په خپل ملک کې او په خپل عدالتونو کې او په خپل دا حکم په زینو کې چې د کوم زینو نه حکم او احکام صادریږي په هغه زینو کې منګه دغه د مسلمانای هغه قانون او هغه شریعت منګه نه دی راوستي او کوم قانون چې منګه د غیرو نه په خپل ملک کې راوړی دی او هغه نافذ کړی دی په هغې باندې هم عمل نه کوو ورنه د دنیا په لحاظ سره چې د چا نه منګ راوړی دی وګوره هغه انګلینډ ته او لندن ته چې د هلته نه راوړی دی او په خپل ملک کې هغه نافذ کړی دی نو نه د هغې په هغې عمل کوو او نه چې الله تبارک وتعالی را له خپل قرآن او سنت د نبی علیه السلام را کړی دی په هغې باندې عمل کوو او هغې ته وګوره چې د دنیا په لحاظ سره په هغې باندې عمل کوي نو ته هم خوشحالیږي چې یار زه معاشرې ته ځما او زه هلته ژوند تیروم ځکه چې هلته هر چا ته خپل حقوق د دنیا په لحاظ سره ملاویږي نو زمونږ خور سره د آخرت فکر هم دی هغې خو صرف دنیا ده نو پکار دی چې مونږ د دنیا هم حقوق ادا کوو د خلکو او د دغې حقوق ادا کولو د وجې نه الله تبارک وتعالی آخرت هم سړي له خسته کوي خو چې ایمان پکې عقیده د توحید لري او دارنګي مسلمانی نو پکار دی چې اختیارمن خلق خپل خپل امانتونه حقدار او تورسی دغه رنګي ار یو سړی په کور کې مخپل هغه پشان د بچا دی چا په خپل کور کې اومه اسلامي شریعت هغه حقوق او دارنګي د خپل کور کې د خپل خزي د بچو سره د خپل خپلوانو سره په اوسېدو باندې دا الله تبارک وتعالى د قوانینو د الله تبارک وتعالى د احکامو سا خیالو ساتي ان شاء الله چې دغه قربا د انسان د پاره سکون او آرام او د خوشحالی سبب ګرځي نو حکم یې وکړو چې بچا او دارنګي امیر او حاکم هغه د خپل حقدار او خپل حقوق ورسي وإذا حكمتم بين الناس كلا چه پیسلا کوئی پا منز دا خلقو که ان تحكمو بالعدل نو پیسلا کوئی پا انصاب سرا کلا چه دل پیسلا راشی او دا خلقو پا منز که پیسلا کوئل غواره او پیسلا کئی نو پا کار دی چه پا انصاب مانه پیسلا وشی او کلا چه پا انصاب پیسلا وشی او ار یو تخپل پل حقوق میلاوشی نو ار سره خوشحالی شی او کلا چه دبل پا حقوقو مانه خپی که خودی شی او داغه فیصله په حق کې و او تا داغه په خلاف باندې وکړه نو دا غینه فساد په معاشره کې جوړیږي جنگ جګړې کې جوړیږي نو د دې وجنه قرآن زمونږه ټولې لارې د دنیا د ژوند د تیرولو لپاره صفا کړې دي او آخرت ته د رسولو لپاره او په آخرت کې د کامیابۍ لپاره هغه موږ ته هغه ټولې لارې ښودلې دي خو به شرط په دې چې مسلمان په دې کتاب او دا نبی علیہ السلام په طریقو باندې روان شي دنیا با د سړی د انس ار چا د پاره سبب د خوشاله او د سکون او د آرام او دارنګي د دنیا نتلل او بیا اخوا غ زندگی د آخرت هغه به سبب د خوشحالی وګرځي. نو چې پیسلی کوي نو پیسلی په انصاف کوي، کاغذ ستاسو په قوم کې، ستاسو په کلی کې، ستاسو په معاشره کې، ستاسو په کور کې، ستاسو د باچا او د رعیت تر منځ پکار دی چې پیسلی په انصاف وشي. ان الله یقیناً الله تعالی چې نعم یعظکم به، څومره ښکلی نصیحت کوي تاسو ته په دې قرآن سره. الله پاک څومره ښکلی نصیحت موږ ته تعلیمات او ارشادات را لیږي چې تاسو په دې باندې عمل وکئ. نو دا ستاسو دپاره ښایسته نصیحتونه دي چې دا د قرآن نه تاسو راواخلئ او په عمل کې راولئ. ان الله یقیناً الله تعالی چې دی کان سمیعا بصیرا، دی اوریدونکی لیدونکی. الله تبارک و تعالی نه څه شی پټ نشته. که پرس کو یو انسان وای چې یاره ما خو فیصله وکړه او هغه د عدل او د انصاف نه خلاف وه، الله پاک وایي ما ستا فیصله اورېدلې ده، نه ما حضور ته به راځي، زه اورېدونکې ذات یم او زه ستا نه خبر یم. بصیرن په تا لیدونکې، که ته د عدل او انصاف نه کار نه اخلې او حقدارو ته خپل حقوق نه رسئ، نو زه لیدونکې یم او تا ته به د دې خپل عمل نتیجه بیا سبا میلاویږي. نو د دې وجې نه د هغې باچا نه ویریږه چې سمیعاً بصیرا، چا اوریدونکې او لیدونکې دی، هغه ذمه دار وګڼه په خپل ځان باندې، او هغه چې دته کوم تعلیمات او ارشادات رالیږي په هغې باندې عمل کوه. نو دا ړومبی حکم و چې امانتونه خپلو حقدارو ته ورسوئ، فیصله چې کوئ نو په انصاف باندې کوئ. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اطیعوا الله، تابعداری وکئ د قرآن، تابعداری وکئ د الله تعالی، و اطیعوا الرسول، تابعداری وکئ د پیغمبر، یعنی سنتو د پیغمبر، و اولی الامر منکم، او د خاوندانو د اختیار ستاسو نه. فان تنازعتم فی شیء، نو بس که چرې خلاف وکړ تاسو په څه شیز کې، فردوه الی الله، نو واپس کئ دی لر الله تا، یعنی قرآن تا، والرسول، او پیغمبر تا، یعنی سنتو د پیغمبر تا، چې پیغمبر کله وپات شوی دی. ان کنتم تؤمنون بالله، کچری ای تاسو چې ایمان راوړی په الله تعالی باندې، والیوم الاخر، پر ورځ د آخرت باندې، ذلک خیر، دا غوره ده، واحسن تأویلا، او ښایسته ده دپاره د انجام. په دې آیات کریمه کې ترغیب ورکوي دپاره د اطاعت د الله، او د پار د اطاعت د پیغمبر، او د پار د اطاعت د اولی الامر، چې خاوند هاوند څه شی دی، د اختیار دی په تاسو کې. نو الله تبارک وتعالی په دې آیات کې یو دا چې اطیعوا الله، د الله تابعداري وکړئ. د الله تابعداري څه ده؟ کتاب را لېږلې ده خپل قرآن، د قرآن تابعداري وکئ، و اطیعوا الرسول، تابعداري وکئ د پیغمبر. نبی علیہ السلام چې کله ژوندی و صلی الله علیه وسلم، نو فیصلی به هغه له راتلې چې کله وسوپات شو، نو د هغه په سنتو کې، د هغه په حدیثو کې، د هغه ټولې فیصلې محفوظ پرتې دي. نو هغې کې د هغې تابعداري وکئ. و اولی الامر منکم، او د خاوندانو د اختیار ستاسو نه. په دې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالی د الله او د الله د پیغمبر، او ضروری خبره ده چې کله یو معاشره وي نو په هغې کې یو مشر جوړي، که یو کلی نو په هغې کې مشر جوړي، که چرې ملکی نو په هغې کې بادشاه او عدالت جوړي. نو تاسو د خاوندانو د اختیار چې څوک دي، نو د هغې تابعداري کوئ. خو دومره قدرې کار دی چې د خاوندانو د اختیار تابعداري که د الله او د پیغمبر د تعلیماتو مطابق وه، نو فارې کې تپا بندي چې داغي به تابعداري کوي. خو که چېرې داغي تابعداري د قرآن او د سنت نه خلاف وا، نو بیا ته په هغې کې پابند نه یې، ځکه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کله چې د الله نافرمانی کیږي نو په هغې کې ته بیا د مخلوق تابعداري به نه کوې. نو کوم یو اختیارمند چې هغه د الله او د رسول د اطاعت خبره تا ته کوي، او سو پورې د هغه خبره ده الله او د رسول د اطاعت مطابقی، پای کې ته پابند ځان وساته. فان تنازعتم فی شیء، بس کچر ستاسو خلاف راغی په سشیز کې، وردوه الی الله، نو واپس کې دی لره قرآن ته، یعنی الله ته، قرآن ته، ور رسول، او سنتو د پیغمبر ته. تفسیر ماوردی معنی کړی د قران او سنت تا او ار رساله کې امام شافعی رحمت الله علیه معنی کوي ور رسول سنت د پیغمبر تا کله چې تاسو خلاف راغی او تاسو جګړه رااله نو دا غي تلل به پس کای دا غي تلل به په قران او په سنت کای قران او سنت کې وګوره کچری تاسو دغه خبره چې خلاف پکې راغلی دی نو قران او سنت کې دا غي حل وګوره نو دا غي تابعداري وکړي د دې وجه نه په حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمائی من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء خلفاء المهدیین الراشدین تمسکو بها و عدو علیها بالنواجز. حدیث کی فرمائی چی سوک ستاسو نپاتش نبی علیہ السلام وی نو زمان پس پتاسو اختلاف عمومی دیر نو پتاسو ماننی لازم څه شی دی زما سنت دی چې کله اختلاف راغی په یو مسله کې نو زما په سنتو زما په حدیثو باندې هغه وتلی که چېرې زما په حدیثو هغه خبره او زما په سنتو برابر وه نو دغه خبره واخلی و سنت الخلفاء المهدیین الراشدین او سنتو د خلفای راشدین د هغې په سنتو کې ولټوئ ځکه چې هغې د نبی علیه السلام په نقش قدم باندې قدم اخودیو نو تاسو هم د هغې په نقش قدم باندې قدم کیدئ تمسکو بها وعدتو علیها بالنواجز ونیوئ دی لرا او چک ولګوئ په دې باندې د جامې په غاښونو باندې چې جامې غاښونو کې سړی یو شی ونیوي نو هغه کلک نیول ته مرادي نو مطلب دا چې کلک د پیغمبر سنت بیا را ونیوئ چې په کوم شیز کې تاسو اختلاف کړی او قرآن او سنت ته تاسو واپس کړو او ای که تاسو ته حکم میلاو شو نو د قرآن او د سنت په دې حکم باندې داسې راټینګه لکه څنګه چې جامې غاښ کې سړی شی راټینګی داسې پی د جامې غاښونو کې چې څنګه مضبوطي دغه رنګې مضبوط په هغې باندې عمل شروع کا ذلک خیر دا غوره ده او د دې دپاره یې شرط دوه خبرې ذکر کړې یو دا چې ایمان دې په الله وي نو ته به په قرآن او په سنت باندې چې کومه خبره کې ستا اختلاف راغلی او قرآن او سنت ته کومه فیصله واوروله نو که ایمان درکی نو په هغې به ته فیصله وکړي او دویمه خبره ولیوم الآخرې او پر وز د آخرت که ستا ایمانی نو ته به په دغه خبره باندې فیصله وکړي او که چېرې د دې دواړو خبرو نه یو سړی ځان خالي کول غواړي چې یاره زه په قرآن او په سنت باندې فیصله نشم کولی نو بیا یې په الله باندې ایمان نه د تمه خپله کتکی او دارنګي د سنا د اخرت پرواز باندې ایمان راوړلو نه دی ځان لچ کم دی تمه کته کی نو د دې وجینا پرمای دا دوه خبرې ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر دا غوره دا واحسن تاویلا او خسته د پاره د انجام دا خبره چې تاسو اختلاف راغلی او په یو شیز کې او قران او سنت تاسو ته یو خبره بیان کړه او تاسو په هغې باندې په عمل کې راوستی ده دا ستاسو دپاره غوره ده او دارنګې په اعتبار د انجام سره د هغې انجام ته بیا ګوره انجام به یې خیستئ ولې چې قرآن او سنت کومه فیصله کړې ده نو زیات زموږ په حال باندې څوک خبردار دی الله تبارک وتعالی خبردار دی او زموږ دپاره نبی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی رحمت ویلی دي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ناغه رحمت للعالمین چې موږ لکه پیسلې کړې دي داغه پیسلې زموږ د پاره خسته دي نو تا ته به خسته انجام داغه ملاویږي کچره په قران او په سنت پیسلې وکړې د دې وجه نه هغه دور د مسلمانانو چې هغه په قران او په سنت باندې پیسلې کولې څومره خسته دور او زموږ استاسو په ژوند کې د سعودیا سلک کونه مخ کې نظر اوس غلوي چې په سعودیا کې د قران او د سنت صحیح تعلیماتو په کلونو چې کم دی نو هلته جرمونه به نه کېدل او نه کیږي قتلونه نه کیږي ولې لکم پل قصاص حیاتو ستاسو دپاره په قصاص کې ژوند دی نو دا ژوند دی ورته ولې ویلی دی ژوند دی ورته ځکه ویلی دی چې کله په یو معاشره کې یو سړی ناحق څوک ووجني او هغه ته د ټولو په مخ کې سزا میلاو شي قاتل ته نو هر سړی یریږي و یاره ما ته بیا سزا میلاویږي نو قتل نه کوي نو جوان شه چې د لس وجل نو چې اغه لس کسان د خیال چې زبه یعنی مطلب دای وجنم او د په مخ کې باندې او سړی راغی او غد د په مخ کې باندې قتل کړی شه په دې باندې چې د سړی وجل لري نو د دنا اغه ټول نشا لري شي د سشي د بدمعشای او دا رنګي د قتلولو نو په دې کې د سو خلکو لپاره جوان شو د خلاص مړول دا لس جوندی شو کو جوندی نشو یو د وجنه چې هغه ته قصاص میلاو شي برت او سبق سړی ته میلاوي په کومه معاشره کې چې د قران او د سنت تعلیمات په خوا کومه معاشره کې تیر شوی دی وګوره هغه معاشره څومره ښایسته د فار د انجام او د پارا د ژوند تیرولو د هغې څومره ښایسته معاشرې وي. الله تبارک وتعالی دې زمونږ د قران او د سنت هغه شریعت زمونږ په ملک او د مسلمانانو په ملک نصیب کی چې دا جرمونه کم شي او د الله د کتاب احکام چې کم دی نو دا نافذ شي. ان الله یقیناً الله تعالی چې دی یا امرکم حکم کوي تاسو ته ان تودوا الامانات الی اهلها چې ورکوي امانتونه حقدارو د دې ته و اذا حکمتم بین الناس او کله چې فیصله کوئ په منځ د خلکو کې ان تحکموا بالعدل فیصله کوئ په انصاف باندې ان الله یقیناً الله تعالی چې دی نعم یعظکم به سخکلی نعم ما يعزكم به سخکلی نصیحت کی تاسو ته په دې قران سره په دې بیان سره ان الله یقیناً الله تعالی چې دی سمیع بصیر اوریدونکی لیدونکی دی یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اطیعوا الله تابعداری وکئ د الله تعالی یعنی د الله د کتاب واطیعوا الرسول تابعداری وکئ د پیغمبر د پیغمبر د سنتو و اولی الامر منکم او د خاوندانو د اختیار ستاسو نه فإن تنازعتم فی شیء نو بس کچری خلاف راغستاسو په سشیز کې فردوه الی الله نو واپس کی دی لرا د الله کتاب تا والرسول او سنتو د پیغمبر تا ان کنتم تؤمنون بالله کچری تاسو چې ایمان راوړی په الله تعالی باندې والیوم الاخر پر ورځ د آخرت باندې ذالک دا خبر خیر غوره ده و احسن تأویل او خسته ده د پاره د انجام.